swoich ludzi tutaj i wszędzie. Nie przypuszczam, ja wiem, dobrze będzie. W dobrym wydaniu, a nie w młodym trendzie. Na sztandarze miłość niosę w pierwszym rzędzie. Bo dla moich ludzi tutaj i wszędzie. Nie przypuszczam, ja wiem, dobrze będzie. W dobrym wydaniu, a nie w młodym trendzie. Na sztandarze miłość niosę w pierwszym rzędzie. Śląskie, tu mój dom, tu me serce. Małopolskie, szacunek, góry ręce. Mazowieckie, deal gang, płyną wzorce. Lubelskie, LSM, staje słońce. Dolnośląskie, wszyscy robią wielki hałas. Opolskie, tu radość, a nie marazm. Święto wszystkie na balangach, dobra wiara. Podkarpackie, chcę być z wami i się staram. Zachodniopomorskie, góry ręce, łapa lwa. Warmia i Mazury, hałas, prosta gra. Kujawsko-pomorskie, ten egzamin zda. Wielkopolskie dziś wszystko z siebie da. Pomorskie, co za biby, jestem w szoku. Podlaskie, z hałasu znane wokół. Łódzkie, zawsze dotrzymuję kroku. Lubuskie, jestem w konkrety, mam oku. Tą dedykację napisało mi serce. Ten kawałek jest dla was w podzięce. Dzięki wam, trwa we mnie wiara. W górę ręce, robimy wielki hałas. Tą dedykację napisało mi serce. Ten kawałek jest dla was w podzięce. Dzięki wam, trwa we mnie wiara. Górę ręce, robimy wielki hałas. Szacunek i miłość, tańczę dziś fandango. Deal gang z pozytywną propagandą. Max Lo, nie mam pytań, jeden cel. Armia na zawsze w walce ze złem. Hopside dla klasyki zawsze piona. Por rekord syntetycznej mafii, żywa strona. Od frontu inicjatywa własna. Masz w życie wcielone to, co głoszą hasła. Miłość wiem, świat ma pięć stron. Tekstyl nie doceniasz, twój błąd. B.O.B. One gada wam ruch nastąpi. Mój wrogiem każdy, który w to wątpi. Ja się gębę chaos na księgę światła. Ciężka to wiedza, droga mętna i niełatwa. Lux ma milion problemów na głowie. Będzie dobrze, bratku, pijemy twoje zdrowie. Tą dedykację napisało mi serce. Ten kawałek jest dla was w podzięce. Dzięki wam, trwa we mnie wiara. W górę ręce, robimy wielki hałas. Tą dedykację napisało mi serce. Ten kawałek jest dla was w podzięce. Dzięki wam, trwa we mnie wiara. W górę ręce, robimy wielki hałas. To dla tych, którzy reprezentują Tomkowice. To dla tych, którzy w sercu mają Mytlice. Pionę śle na Pogorie, na Łęknice. Serdeczne pozdro, małe, wielkie Strzemieszyce. Kołonuk, czytaj, bastaj, pan zawsze Kołonuk. Centrum, dziś tutaj wracam do domu. A teraz hałas, moi ludzie z Redenu. Długi was, niech korzenie zda się ponieść jemu. Hej, dziewiąty, znam tu wszystkie kąty. 30 moi ludzie, przesiąknięci są tym. Płyną słowa prosto na Marianki. Ujeźdźce, bierzcie ten wind na swoje barki. W górę ręce, moi ludzie z Błędowa. W górę serca, moi ludzie z Antoniowa. W górę ręce, całe piekło i Sikorka. Dąbrowa, górnicza, miłość od początku do końca. Tą dedykację napisało mi serce. Ten kawałek jest dla was w podzięce. Dzięki wam, trwa we mnie wiara. W górę ręce, robimy wielki hałas. Tą dedykację napisało mi serce. Ten kawałek jest dla was w podzięce. Dzięki wam, trwa we mnie wiara. W górę ręce, robimy wielki hałas. Bo dla moich ludzi tutaj i wszędzie. Nie przypuszczam, ja wiem, dobrze będzie. W dobrym wydaniu, a nie po tym trendzie. Na sztandarze miłość niosę w pierwszym rzędzie. Bo dla moich ludzi tutaj i wszędzie. Nie przypuszczam, ja wiem, dobrze będzie. W dobrym wydaniu, a nie po tym trendzie. Na sztandarze miłość niosę w pierwszym rzędzie.